Kung nasaan ka noon para akong hinahatak. Nais ng puso ko ang puso mo'y magkausap. Hindi pa nakikita, ayos na yata ang lahat. Huwag ka nang magkukulat, mga puso ang nag-usap. Kapag mga puso ang nag-usap, tumitibok na lang sila. Tumarating.